الباب الثاني والستون ومئتان باب الحث على التثبت فيما يقوله ويحكيه اس بات کی ترغیب کا بیان کہ انسان جو کہے اور نقل کرے اس کی تحقیق کر لے ولا تقف ما ليس لك به علم اللہ تعالی نے فرمایا اور اس چیز کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہیں علم نہ ہو ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد نیز اللہ تعالی نے فرمایا انسان جو لفظ بھی بولتا ہے تو اس کے پاس ہی ایک نگران فرشتہ تیار ہوتا ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع رواه مسلم حضرت ابو هريره رضي الله عنه سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ جو سنے اسے بغیر تحقیق کیے بیان کر دے مسلم وعن سمرة رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حدث عنی بحدیث یرى انہ کذب فہو احد الکاذبین رواہ مسلم حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری طرف منسوب کر کے کوئی بات بیان کرے وہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے تو وہ بھی جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے مسلم وعن اسماء رضی اللہ عنہ ان امرأة قالت یا رسول اللہ إن لي ضرة فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني فقال النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور متفق عليه المتشبع هو الذي يظهر الشبع وليس بشبعان ومعناها هنا أنه يظهر أنه حصل له فضيلة وليست حاصلة ولابس ثوب يزور أي ذي زور وهو الذي يزور على الناس بأن يتزيى بزي أهل الزهد أو العلم أو الثروة ليغتر به الناس وليس هو بتلك الصفة وقيل غير ذلك والله أعلم حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک عورت نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میری ایک سوکن ہے کیا مجھے اس بات سے گناہ ہوگا اگر میں اس پر یہ ظاہر کروں کہ مجھے خاوند کی طرف سے خوب مل رہا ہے جبکہ مجھے وہ چیزیں نہیں دیتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز اس کو نہیں دی گئی اس کا جھوٹ موٹ اظہار کرنے والا جھوٹ کے دو کپڑے پہننے والے کی طرح ہے بخاری و مسلم